Laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Środa, 31 lipca, jest godzina 8. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Dzień dobry. Rozpoczyna się środa także serwisem Trójki. Teraz Artur Ewertowski. W Zakopanem pies jadący kolejką bez opiekuna wyskoczył z krzesełka. Sprawę bada policja. Żołnierze przeszli szkolenia, wojsko ma działać sprawniej. Armia zmienia taktykę przy ochronie granicy. Już jutro pierwszy koncert Taylor Swift na Narodowym. Ćwierć miliona ludzi przewinie się przez Warszawę. Sprawdzimy, jak to przełoży się na gospodarkę. Zakopiańska policja wszczęła śledztwo po wypadku psa na wyciągu na Polanie Szymoszkowej. Ktoś posadził czworonoga na jednym z krzesełek wyciągu, a przerażone zwierzę w pewnym momencie wyskoczyło z dużej wysokości. Właściciel podróżował w następnej gondoli z dwoma innymi psami na smyczy. Śledczych poinformował świadek, pan Łukasz, który wszystko nagrał. My już bliżej końca trasy, czy do danej stacji, i zobaczyliśmy, jak z naprzeciwka podróżuje samotny pies. Myślę, że to był młody pies typu owczary podhalański. On był bardzo zdezorientowany. Po pewnej chwili postanowił wyskoczyć. Wyskoczył, słyszeliśmy tylko jak skomy, jak piszczy. Pies przeżył, ale nie wiadomo, w jakim jest stanie. Z kolei tak o swoich działaniach informuje policja. W tej chwili nasze czynności wykonywane są pod kątem naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Naszym zadaniem będzie ustalenie, kto jest właścicielem tego psa, kto powinien nad nim sprawować właściwą opiekę, jak również zabezpieczymy monitoring i przesłuchamy obsługę tego wyciągu. Mówił Roman Wieczorek z policji. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, właściciel psów jest znany zakopiańskim śledczym. Zaskakujący wzrost prób wyłudzeń kredytów. Po 6 miesiącach tego roku przekroczono poziom przestępczości, obserwowany kiedyś przez cały rok, wynika z raportu Związku Banków Polskich. W drugim kwartale było aż niemal 3300 takich prób. We wspomnianym czasie dziennie próbowano wyłudzić 875 tysięcy złotych. Przestępcy używali do tego skradzionej tożsamości, dlatego eksperci przestrzegają, żeby uważać, gdzie, komu i jakie dane o sobie przekazujemy. Wojsko zmienia taktykę i sposób działania na granicy z Białorusią. Żołnierze przeszli też szkolenia u policjantów, ćwiczyli m.in. jak radzić sobie z tłumem. Co dokładnie ma się zmienić, to wie Agnieszka Drążkiewicz. Zgodnie z nowymi wytycznymi, służby na granicy z Białorusią będą pełniły jednorodne pododdziały wojska z wyznaczonych dywizji. Jako pierwsza taki dyżur jutro rozpocznie 18. Dywizja Zmechanizowana, nazywana Żelazną Dywizją. Służba żołnierzy została poprzedzona szkoleniami specjalistycznymi, m.in. z prowadzenia działań prewencyjnych w stosunku do agresywnych grup. Żołnierzy szkolili żandarmi, a także policjanci. A głównym zadaniem wojskowych zaangażowanych w operacje Bezpieczne Podlasie będzie pomoc w utrzymaniu szczelności granicy. Żołnierze będą wspierać Straż Graniczną i Policję w zapobieganiu nielegalnym próbom przekroczenia granicy. W operacji Bezpieczne Podlasie będzie brało udział 17 tysięcy żołnierzy, z czego bezpośrednio na granicy będzie służyło 8 tysięcy mundurowych, a 9 tysięcy będzie stanowiło tzw. odwód strategiczny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosjanie przeprowadzili w nocy jeden z największych ataków dronami od początku wojny, a celem był Kijów. Według władz nikt nie został ranny, nie ma też poważniejszych zniszczeń. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła ponad 30 dronów. Jak relacjonowano, maszyny nadlatywały ze wszystkich stron. Alarm powietrzny w Kijowie trwał 7 godzin. Palestyńskie frakcje wezwały Palestyńczyków do strajku generalnego i masowych demonstracji po zabiciu przywódcy terrorystycznej organizacji Hamas. O poranku podano, że Ismail Haniyeh został zamordowany w izraelskim ataku w stolicy Iranu, Teheranie. Członkowie Hamasu oświadczyli, że zabójstwo było, tu cytat, tchórzliwym aktem, który nie pozostanie bez kary. Na koniec jeszcze o jednej kobiecie, która mocniej zakręci polską gospodarką. Taylor Swift od jutra, dzień po dniu, zagra 3 koncerty w Warszawie. Według różnych szacunków zagraniczni turyści w tym czasie wydadzą w stolicy około 200 milionów złotych. Przedsiębiorcy spodziewają się wzmożonego ruchu turystycznego z zagranicy. Marek Traczyk z Warszawskiej Izby Gospodarczej powiedział, że do stolicy Polski przyjedzie sporo fanów Taylor Swift ze Stanów Zjednoczonych. U nas wbrew pozorom te ceny są bardzo niskie, bo w Stanach Zjednoczonych noclegi czy inne koszty, by uczestniczyć w takim koncercie, mają proporcje jak 1 do 10. Na większe zyski liczą hotelarze i restauratorzy. Jacek Czałderna z Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu mówi, że ceny wzrosną o co najmniej kilkanaście procent. bo przyjeżdża dużo gości i nie jesteśmy w stanie wszystkich obsłużyć, bo to jednak dosyć ćwierć miliona ludzi przez 3 dni. Eksperci i warszawscy przedsiębiorcy wskazują, że koncerty to również dobra okazja do promocji polskiej kuchni oraz kultury. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz Swiftie pojawi się w studiu. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Ten Swiftie to Krzysztof Łoniewski. Nie zaliczam się do fanów Taylor Swift, natomiast jest dobra informacja. Ci wszyscy fani, którzy przyjadą na jej koncert, na pewno dowiedzą się o Powstaniu Warszawskim i to jest spory pozytyw. Mamy drugi medal na Igrzyskach Olimpijskich. Po brązowy sięgnęły nasze szpadzistki w turnieju drużynowym. W zwycięskim, dramatycznym meczu z Chinami w Grand Palace Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka, Martyna Swatowska-Węglarczyk i Alicja Klasik wygrały jednym trafieniem 32-31, mówi trener Polek Bartłomiej Język. Jestem z nich bardzo dumny, mówię od 8 lat, odkąd z nimi pracuję, wierzyłem w nie, zawsze je wspierałem, zawsze je będę wspierał. Ciężki dzień, całe szczęście, że zakończony happy endem, chociaż wiadomo, no każdy marzy o złocie, natomiast mam nadzieję, że ten brąz osłodzi nam tą przegraną w półfinale, bo medal jest medal, cieszymy się, że jest to medal drugi dla Polski, mam nadzieję, że tych medali jeszcze będzie więcej. Też mamy taką nadzieję. Brawa dla naszych szpadzistek, brawa dla Igi Świątek. Wygrała z Chinką Wang pojedynek o ćwierćfinał olimpijskiego turnieju tenisowego do 3 i do 4 i teraz zagra z Amerykanką Daniel Collins. Wcześniej w ćwierćfinale turnieju deblowego zameldowali się Rafa Nadal i Carlos Alcaraz, którym kibicują miliony fanów tenisa na całym świecie. Półfinał pływackiego wyścigu na 200 metrów delfinem z udziałem bliźniaków Krzysztofa i Michała Chmielewskich. Awans dał Krzysztofowi. Michałowi zabrakła uwaga tylko 0,02 sekundy. Świetnie Wybrzeże Marsylii żeglował wczoraj Paweł Tarnowski. Tam odbywają się regaty olimpijskie i nasz windsurfer z klasy IQ Foil po 6 wyścigach jest 2, Maja Dziarnowska u pań 11. Julia Szeremeta wygrała tymczasem swoją pierwszą walkę w olimpijskim turnieju bokserskim. Nasza 20-letnia pięściarka 4-1 pokonała Wenezuelkę Omain Alcale. Wiedziałam, że ta walka będzie równa i trzecia runda tak naprawdę będzie decydować. Byłam na to przygotowana i wiedziałam, że tą walkę wygram, choć walka naprawdę niełatwa, przeciwniczka niewygodna, ale wiedziałam, że przyciągnę szale na swoją stronę. Mówiła Julia Szeremeta, która przed igrzyskami głośno informowała środowisko pięściarskie w kraju, że do Paryża wybiera się po medal. Nasi koszykarze z odmiany 3-3 tak odważnych deklaracji nie składali. W pierwszym meczu na igrzyskach przegrali z Francuzami 19-21. Przyczynę porażki tłumaczy rzucający obrońca Przemysław Zamojski. Myślę, że te właśnie rzuty osobiste, których bardzo Francja dużo wykonywała, mieliśmy, chyba skończyliśmy 9 przewiniami czy 10, więc to już pokazuje, to jest 6 albo 8 osobistych dla drużyny Francji, więc myślę, że to był kluczowy właśnie moment. Dziś nasi koszykarze zagrają z Amerykanami, z Litwinami i z Chińczykami, a sport wróci na naszą antenę za godzinę. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Jeszcze sprawdźmy, co w prognozie pogody. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. O poranku słońce zagląda w okna i będzie dziś zaglądać w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad morzem, przez 23 na Suwalszczyźnie i Podhalu, 27 w centrum, do nawet 31 stopni na południowym zachodzie i południu. Wracają te wysokie temperatury. Dodatkowo to w kwestii odczuwalności temperatury wiatr ma być dziś słaby lub umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie będzie wysokie, wyniesie 1013 hektopaskali. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 po 8. Zapraszamy do Trójki. No i przypomniał Artur Ewertowski w serwisie tym, którzy Swifty o sobie nie mówią, że już jutro rozpoczyna się maraton z Taylor Swift na Stadionie Narodowym. Zabawa będzie zapewne świetna. Mam nadzieję, że bez trzęsienia ziemi. I mam przeczucie, że wśród naszych słuchaczy też są osoby wybierające się na koncert, no przynajmniej na jeden z tych trzech, są i jak się czują przed dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy, proszę do nas dzwonić. Zapraszamy też do udziału w mniejszej grze, można się już zgłaszać. Teraz Fleetwood Mac na początek trzeciej godziny naszego spotkania Everywhere. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I'll speak a little louder, I'll even shout. You know that I'm proud and I can't get the words out. Ooh. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'd like to keep my Nieco później dziś, minimalnie. Przepraszamy Florence and the Machine, że musimy przerwać, ale czas na rozmowę polityczną, no 8:15 dzisiaj. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Tobiasz Boheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ale na początek państwu się należy kilka zdań wyjaśnienia. Spóźniliśmy się, ponieważ pan poseł, kandydat na prezydenta Warszawy, nie zna, jak widać, topografii miasta i był zaproszony do radiowej Trójki, a pojechał do radiowej Jedynki, więc łączymy się zdalnie ze studia przy Niepodległości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Myślę, że to nie ma związku z topografią miasta, tylko z lokalizacją poszczególnych stacji radiowych, ale bardzo pani uprzejma dzisiaj z rana. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Jarosław Kaczyński mówi, że dziś jest dzień próby dla polskiej demokracji, bo Państwowa Komisja Wyborcza zdecyduje, czy odebrać część subwencji Prawu i Sprawiedliwości z powodu finansowania kampanii wyborczej z innych źródeł niż fundusz wyborczy. Jakiej pan się decyzji spodziewa? Nie wiem, nie chcę spekulować w tej sprawie, bo to jest naprawdę rzecz, której żadne z nas nie wie w tym momencie, poza członkami PKW, którzy będą dzisiaj oddawali głosy podczas obrad. Uważam, że bardzo złym zwyczajem demokratycznym byłoby podjęcie decyzji o odebraniu części subwencji i później, gdyby ta sprawa trafiała do Sądu Najwyższego. Ale czy kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy szerzej powinna być finansowana na przykład ze źródeł ministerstw, bo organizowano i pikniki 800+, pikniki wojskowe, czy z funduszu celowego, jakim był Fundusz Sprawiedliwości, z którego przeznaczono 200 milionów do okręgów poszło polityków, z których kandydowali politycy suwerennej Polski? Żadna kampania wyborcza, żadnej partii politycznej nie powinna być finansowana z pieniędzy rządowych i nie mieliśmy z takim przypadkiem do czynienia w żadnym ostatnim czasie i te wymienione przez panią redaktor programy, to były programy rządowe, jak Pikniki 800+, to był program rządowy i każdy o tym wie i była to program, pieniądze wydawane na cele informacyjne i tak samo dzisiaj mógłbym powiedzieć, że finansowanie przez Ministerstwo Sportu, spotów w trakcie olimpiady również jest formą promowania rządu albo jego agendy politycznej i co w związku z tym należy Koalicji Obywatelskiej czy innej partii odebrać finansowanie. Zawsze były tego rodzaju programy i zawsze był tego rodzaju finansowanie z budżetu państwa. To nie było nic nadzwyczajnego. Czymś nadzwyczajnym jest próba bez jakichkolwiek decyzji administracyjnych bądź wyroków sądu wydawania przez polityków, jak Donald Tusk, wyroków na swoich konkurentów politycznych. Panie pośle, ale przecież na tych piknikach 800+ byli reklamowani kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach. To nieprawda. Obserwatorium Wyborcze, Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK-u, w tej sprawie informowali PKW. Pan Krzysztof Kwiatkowski jest senatorem, który jest w klubie Koalicji Obywatelskiej i nie jest żadnym tutaj obiektywnym recenzentem tego rodzaju zdarzeń. Nie byli reklamowani. Nie ma żadnego takiego przypadku. Proszę mi pokazać jakiekolwiek zdjęcie, w którym są jakieś za pieniądze rządowe stworzone banery dla jakiegoś kandydata, czy jakieś ścianki, czy ulotki, czy cokolwiek. Nic takiego nie miało miejsca. A chcę pana zapytać o Fundusz Sprawiedliwości. Czy z Funduszu Sprawiedliwości powinny być finansowane różne działania związane z kampanijnymi występami polityków suwerennej Polski? Z tego, co wiem, z Funduszu Sprawiedliwości były wydawane pieniądze na różnego rodzaju cele przewidziane ustawą, rozporządzeniem i zarządzeniem, które trafiały do OSP, do kół gospodyń wiejskich, do innych fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, które były określone prawem. Więc to, że byli przy tym obecni ministrowie, którzy odpowiadali za resort sprawiedliwości, nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak samo jak nie jest niczym nadzwyczajnym, gdy minister sportu, pan Nowak, rozdaje różne bony, czy spotyka się ze sportowcami, bo należy to do kompetencji jego resortu. Jarosław Kaczyński chyba uważał inaczej niż pan, bo w sierpniu 2019 roku, czyli w czasie kampanii wyborczej, napisał list do Zbigniewa Ziobry i tutaj cytuję. Zwracam się do ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. Przypadki, o których już w tej chwili mówi się w naszej koalicji, o ile są prawdziwe, mogą przynieść fatalne skutki zarówno z punktu widzenia kampanii, jak i ze względów związanych z jej rozliczeniem przez Państwową Komisję Wyborczą. Czyli Jarosław Kaczyński się obawiał, że to może przez Państwową Komisję Wyborczą zostać uznane jako finansowanie kampanii wyborczej poza funduszem wyborczym. Nie, ten list, o ile on jest oczywiście autentyczny i prawdziwy, bo tego nie wiemy. To Jarosław Kaczyński nie podważył jego autentyczności. Ja nie słyszałem, żeby on też stwierdzał, że pamięta, że napisał ten list. Ale to, zostawiając na boku, dowodzi prawomyślności pana premiera, dlatego że on nie stwierdza, że dochodzi do jakichś nieprawidłowości, o których wie, tylko że są pogłoski i różnego rodzaju doniesienia nieoficjalne, które mogłyby na coś takiego wskazywać, i napomina swojego koalicjanta, bo to jest w trybie politycznym list wysłany, aby dopilnował, aby żadnych nieprawidłowości nie było, ale ten list nie stwierdza, że by istniały jakiekolwiek konkretne nieprawidłowości, czy cokolwiek o czym panie pośle, szanujmy inteligencję naszych słuchaczy. Zwracam się do ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. No, zgadza się pani czytanie redaktor. Ze zrozumieniem jest cenną umiejętnością. No, jakoś broniąc doktoratu na Wydziale Prawa ją pozyskałem. No i cóż pani redaktor chciałaby wykazać? Chcę zapytać pana, czy pan tutaj nie widzi w tym liście, że Jarosław Kaczyński obawiał się tego, że może PKW odrzucić sprawozdanie wyborcze? Nie, widzę w tym liście prawomyślność pana premiera Kaczyńskiego, który nie mając żadnych dowodów ani informacji w trybie prawnym, bo to jest pismo polityczne, jako szef partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość wysła do swojego koalicjanta, wskazuje na to, że są jakieś plotki i doniesienia, jakoby mogłoby dochodzić do jakiejś nieprawidłowości, choć on nie stwierdza, że takie nieprawidłowości by dochodziły, i napomina swoich partnerów politycznych do odpowiedniego zachowania. Ale ten list nie stwierdza niczego ponad to. Zmieńmy temat. Chciałam pana zapytać, co się dzieje w Małopolsce? Beata Szydło napisała o tym, że Barbara Nowak była kurator Małopolska, została szefową krakowskiego PiSu. To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS symbol i super szef struktur. O co chodzi w tej zmianie na stanowisku szefa krakowskiego PiSu? Czy rzeczywiście ktoś w PiSie stracił kontakt z rzeczywistością? No, jak rozumiem, pani premier Szydło w ten sposób skrytykowała decyzję obecnego szefa Prawa i Sprawiedliwości w województwie małopolskim, pana Łukasza Kmity, nie zgadzając się z tą decyzją kadrową zarządu, która została podjęta zgodnie z odpowiednim trybem i statutem, no i dała temu wyraz. A pan się zgadza z tą decyzją? Ja nie znam ani poprzedniego szefa struktur, ani nie uczestniczę w życiu politycznym Małopolski, więc trudno mi się z takiej perspektywy dalszej wypowiadać. Poza tym, że należy szanować decyzje podejmowane zgodnie z organami tutaj partyjnymi, jeżeli one działają zgodnie z procedurami powszechnie przyjętymi, nawet jeżeli nam się one nie podobają. A dlaczego dokonano tej zmiany na stanowisku? Czy tutaj chodzi o to, żeby ukarać struktury za sprzeciwienie się decyzji Jarosława Kaczyńskiego, żeby to Łukasz Kmita został marszałkiem małopolskim? Myślę, że ponieważ pan Kmita jest po ministrze Adamczyku nowym szefem tych struktur politycznych w Małopolsce, postanowił je układać jako nowy szef, w nowy sposób dokonać zmian kadrowych, pewnego odświeżenia, pewnych zmian, i to właśnie w tym momencie przebiega, co może spotykać się z krytyką tych, którzy do tej pory pewne stanowiska zajmowali. Prokurator generalny domaga się uchylenia immunitetów europosłom, pańskim kolegom, panu Kamińskiemu i Wąsikowi. Chce im postawić zarzuty, że mimo prawomocnego wyroku głosowali w Sejmie. Jak pan zagłosuje, kiedy będzie głosowanie w sprawie uchylenia immunitetów? Po pierwsze, najpierw musi być takie głosowanie, ponieważ musimy pamiętać, że z punktu widzenia prawnego Parlament Europejski, dokładnie Komisja Prawna Juri Komisji Parlamentu Europejskiego, w której zresztą zasiadam i jestem jednym z kilku koordynatorów, musi dokonać oceny, czy wniosek w ogóle jest kwalifikowany do uchylenia, dlatego że immunitet europosła nie rozciąga się na sprawy, które były przed wybraniem na funkcję europosła, jak i na sprawy niezwiązane z jego wypełnianiem. Więc pierwszym zadaniem komisji będzie ocenienie w ogóle, czy immunitet ma zastosowanie w przypadku tego wniosku, bo może się okazać, że po prostu parlament stwierdzi, że nie ma takiej konieczności możliwości uchylania, ponieważ immunitet nie obejmuje czasu, który dotyczy zawiadomienia prokuratury. A pana zdaniem, jako doktora prawa, oni tutaj są objęci tym immunitetem, jeśli chodzi o działania w polskim parlamencie, czy nie? Wydaje mi się, że ponieważ to było przed powierzeniem, przed wybraniem na urząd europosła, to wydaje mi się, że nie jest to objęte, ale to wymaga głębszego zbadania i to będzie badała komisja prawna. A jeśli będzie głosowanie, to jak pan zagłosuje? Będę głosował oczywiście, nie chcę wyrokować w tym momencie, bo ja mam swój pogląd, ale ja nie lubię mieszać porządku prawnego z porządkiem politycznym, bo jedno to rozmawiamy o argumentach prawnych, tak jak przed chwilą, a drugie to są elementy polityczne tego wniosku, bo ten wniosek nie jest oderwany, a może jest jednym z najściślej związanych z polityką wniosków prokuratury w ostatnim czasie. Ale byłby pan gotowy zagłosować zgodnie z dyscypliną partyjną, a wbrew własnym przekonaniom jako prawnika? Nigdy mi się nie zdarzyło, od kiedy byłem wojewodą, aż po dzień dzisiejszy, żeby ktokolwiek w Prawie i Sprawiedliwości zmuszał mnie do podejmowania decyzji niezgodnie z moim sumieniem. Także nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsce i teraz. Chcę pana zapytać o wypowiedzi Viktora Orbana, który dosyć mocno atakuje w ostatnim czasie Polskę. Viktor Orban to sojusznik Prawa i Sprawiedliwości. Premier występował z nim na jednej konwencji. Orban zarzuca nam omijanie sankcji, prowadzenie interesów z Rosją i nazywa Polskę obłudnikiem i świętoszkowatym krajem. No, pamiętając, że Viktor Orban studiował w Polsce, to myślę, że on nie nazywa tak Polski, tylko obecnego polskiego rządu, a to dwie różne sprawy. Pamiętajmy, że... Nie, on o Polsce się tak wypowiedział. Ja myślę, że o polskim rządzie jednak się tak wypowiedział i o jego działaniach, dlatego, że Donald Tusk obok kilku premierów należy do kilku spośród wielu premierów Unii Europejskiej, należy do tej grupy, która najostrzej atakuje Viktora Orbana. Także myślę, że stąd ta wypowiedź. To nie zmienia faktu, że my jako Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie zgadzamy się z kursem polityki ukraińskiej, czy rosyjskiej, czy wschodniej, szeroko pojętej Węgier w obecnym okresie i pana premiera Orbana i uważamy to za politykę błędną i niekorzystną z punktu widzenia geopolityki polskiej. Ale utarczki pomiędzy czy to panem Orbanem a panem Tuskiem, czy pomiędzy Węgrami a Komisją Europejską, to jest też osobny temat. Ale jak pan ocenia wypowiedzi Orbana, który mówi, że właściwie Ukraina to jest strefa wpływów rosyjskich? Źle oceniam. To są bardzo błędne wypowiedzi i nie powinny się takie zdarzać. I również pan Orban nie powinien odwiedzać pana Putina. I ja patrzę na to bardzo krytycznie. A jako europoseł, jak pan ocenia tę inicjatywę Orbana, który przed szczytem NATO najpierw spotkał się z prezydentem Ukrainy, później z Putinem, poleciał do Chin. Po co on to zrobił? Czy pan w ogóle rozmawiał z węgierskimi kolegami? Czemu miała służyć ta inicjatywa, od której się Komisja Europejska odcięła? Nie. Ponieważ Fidesz, czyli partia pana Orbana, jest w innej w ogóle frakcji niż Prawo i Sprawiedliwość, więc nie miałem okazji rozmawiania z posłami węgierskimi na ten temat, ale jeżeli chodzi o wizytę na Ukrainie, no to dobrze, że Viktor Orban tam poleciał. To, że poleciał do Rosji, to jest bardzo duży jego błąd polityczny. To, że poleciał do Chin, to nic nadzwyczajnego. Wszyscy politycy latają do Chin od kanclerza Niemiec poprzez sekretarza stanu Blinkena w Stanach Zjednoczonych. Viktor Orban prowadzi własną grę, w której próbuje podwyższać swoją pozycję międzynarodową i podejrzewam, że też ma pewną agendę, która jest ustalona pomiędzy rządami państw europejskich, ale nie jest jasno wyrażona. Nie powinno być takiej sytuacji, w której sprawiał wrażenie, że on będąc szefem prezydencji Węgier w Unii Europejskiej leci na Ukrainę i może wypowiadać się w imieniu całej Unii Europejskiej, bo jak wiemy, przytłaczająca większość poza może jeszcze Słowacją państw Unii Europejskiej krytycznie jest nastawiona do tego rodzaju polityki, jaką reprezentuje Orban w stosunku do Rosji. Panie pośle, czy będzie pan kandydatem PiS-u w wyborach na prezydenta Polski? Moje nazwisko jest na liście kandydatów rozpatrywanych w różnych analizach socjologicznych i badaniach, obok innych, z tego co wiem, zacnych osób i doświadczonych. I nie umiem pani odpowiedzieć wiążąco na to pytanie w tym momencie, ale istnieje taka możliwość. Ale ma pan 36 lat, jak sprawdziłam, czyli od 35 roku życia można kandydować w wyborach prezydenckich. Czy to jest pana marzenie w ogóle, żeby zostać prezydentem i żeby reprezentować Polskę w sprawach międzynarodowych, obronnych? innych. No, ja myślę, i tutaj będę mówił jakby słowami innych polityków o wiele starszych od siebie, jak Aleksander Kwaśniewski chociażby, że no, każdy powinien, czy prezydent Andrzej Duda, że każdy polityk gdzieś z tyłu głowy powinien mieć w sobie to poczucie misji do sprawowania najważniejszego, najgodniejszego i najbardziej odpowiedzialnego urzędu w państwie polskim, jakim jest Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Czy ja kładę się spać i marzę o prezydenturze? Nie, bo myślę o wykonywaniu swoich obowiązków w każdym momencie, ale polityk musi być przygotowany do podejmowania różnych wyzwań, a jest to wyzwanie najpoważniejsze i najważniejsze dla każdego, kto jest w życiu publicznym. A czy jako prezydent Polski podpisałby pan ustawę o związkach partnerskich albo o dekryminalizacji pomocy w aborcji? Pani redaktor, po pierwsze, tej pierwszej ustawy, o której pani wspomniała, jeszcze nie ma, ponieważ rząd nie jest w stanie ustalić, jaki ona ma mieć kształt z powodu ogromnych napięć pomiędzy PSL-em a Lewicą, więc na razie rozmawiamy tylko o pewnych hasłach, a braku konkretnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą dekryminalizacji aborcji, no to wiemy, że ona posiada bardzo wiele wad prawnych na tym etapie, na jakim była rozpatrywana. Ale to jest program bez uników. Bardzo pana proszę o odpowiedź, tak czy nie? No, ale ja nie mogę odpowiadać bez uników na pytania hasłowe. Także ja uważam, że to są bardzo poważne tematy, które angażują około 50 lub powyżej 50% polskiego społeczeństwa i one muszą znaleźć jakieś rozwiązania ostatecznie na gruncie rozwiązań ustawowych. Ale co do konkretnego kształtu, obecnie jesteśmy bardzo daleko od tego, więc trudno się zobowiązywać do czegokolwiek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Tobiasz Boheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że nasz jutrzejszy gość trafi do studia na Myśliwiecką. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3259. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:32. A w radionawigatorze trójki Anna Hardej. Zaczynamy od A4. Pomiędzy węzłami Łańcut i Przeworsk w miejscowości Wola Mała zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Korczowej. I jeszcze przejeżdżamy do Warszawy na trasę S8. Pomiędzy węzłami Marymącka i Wisłostrada na 14 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj mamy zablokowane dwa pasy, prawy i środkowy w kierunku Białegostoku. To będzie słoneczny i ciepły dzień z temperaturami nawet przekraczającymi 30 stopni na południowym zachodzie i południu kraju. Deszczu za to w prognozach na środę brak. Mniejsza gra, czyli pojedynek słuchaczy już za kilka minut, ale jeszcze jest czas, by się zgłosić i zagrać. I być może zdecydować, która piosenka zakończy poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekam na Państwa. I kład samotności upadną jak anioł w nienamacalności w granicę wolności.

Już mamy 20 minut do 9. Mniejsza gra. I kolejny w tym tygodniu pojedynek słuchaczy. Są z nami pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I pan Andrzej. Dzień dobry również. Dzień dobry. Panowie, bardzo się cieszę, że zagramy. Emocje u mnie są zawsze duże, towarzyszą tej mniejszej grze, ale na początek trzęsącą się ręką będę podrzucał złotówkę. Pan Andrzej zgłosił się jako pierwszy, więc wybiera orzeł czy reszka. Orzeł. Wypadła reszka, więc pan Piotr zdecyduje, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Odpowiadam jako pierwszy. Dobrze, poproszę. To ja sobie tylko zanotuję, że pan Piotr jako pierwszy, a pan Andrzej jako drugi, żeby nic nie pomylić. I to już mamy zanotowane. Przypomnę, że panowie odpowiadają najpierw na pytania kierowane bezpośrednio do każdego z uczestników. Każdy takich pytań dostanie dwa, a później, gdyby był remis, to mamy jeszcze przygotowane pytanie numer 5. Już wtedy zadawane obu panom naraz, na zasadzie kto pierwszy odpowie, ten lepszy. Nie przedłużam i przechodzimy do pytań. Pan Piotr odpowiada jako pierwszy na pytanie numer 1 i w tej pierwszej serii pytania przygotowane przez medalistów Olimpiady Matematycznej, z którymi rozmawiałem dziś w porannej audycji, więc kategoria chyba jest oczywista. Panie Piotrze, jaki jest wielokąt foremny o najmniejszej liczbie boków, którego nie da się skonstruować przy użyciu cyrkla i linijki? Trudne się trafiło. Wielokąt foremny o najmniejszej liczbie boków, którego nie da się skonstruować przy użyciu cyrkla i linijki. Można strzelać. No to będę strzelał zdecydowanie, może stożek, nie wiem. Tutaj odpowiedzią poprawną jest siedmiokąt, ale proszę się nie przejmować, no to są finaliści Olimpiady Matematycznej. Dla nich rzeczy oczywiste, nie dla wszystkich, dla mnie, przyznam się szczerze, też nie. No dobrze, to teraz pan Andrzej. Panie Andrzeju, dla pana także pytanie od naszych mistrzów matematyki. Czy zbiór liczb pierwszych, czyli liczb naturalnych większych od jedynki, które mają dokładnie dwa dzielniki naturalne, czy ten zbiór jest zbiorem skończonym? Nieskończony. Tak jest, tych liczb jest nieskończenie wiele. No to zrobiło się 1 do 0 po tej pierwszej serii pytań dla pana Andrzeja. Panie Piotrze, proszę się postarać o zremisowanie przy najbliższym pytaniu i to pytanie następuje teraz. Shake It Off, Blank Space czy Don't Blame Me to piosenki Taylor Swift, które zna każdy, a na pewno każdy z jej fanów. Artystka bije rekordy popularności. No wiemy, została człowiekiem roku magazynu Time. Ekonomiści nawet terminem Swiftonomics określają jej wpływ na rynek i gospodarkę. I ta rzeczona, Taylor Swift, jutro będzie między innymi koncertować w Warszawie. A gdzie w stolicy odbędzie się koncert Taylor Swift? Na Stadionie Narodowym. To jest oczywiście dobra odpowiedź. To nie mogło być innego miejsca, choć znam takich, którzy narzekają na akustykę Stadionu Narodowego. Nie wiem, czy Swifties będzie to przeszkadzało, czy tu chodzi koniecznie o świetną akustykę, czy obecność Taylor na Narodowym właśnie. No to mamy 1-1, ale szansę przed panem Andrzejem, by wygrać mniejszą grę dzisiejszą i zdecydować, którym utworem zakończymy poranną audycję. Panie Andrzeju, jest pan gotowy? Tak. Świetnie. W takim razie o kim mowa? Urodził się dokładnie 110 lat temu, 31 lipca. To francuski aktor komediowy. Widzowie pamiętają go z takich filmów jak Kapuśniaczek, Skrzydełko czy Nóżka, a także z roli najsłynniejszego żandarma na świecie. O kim mówimy? Louis de Funès. Oczywiście, Louis de Funès, tak jest. Nie jestem wielkim fanem francuskiego poczucia humoru, ale akurat filmy z Louis de Funès zawsze dobrze wchodzą przy niedzielnym obiedzie, prawda, panie Andrzeju? Zwłaszcza Skrzydełko czy Nóżka. Tak, kiedyś się to oglądało z dużym zainteresowaniem. Rzeczywiście i potrafi rozbawić mimo, jak mówiłem, francuskiego poczucia humoru. Pan Andrzej zwycięża w mniejszej grze. Niech wybrzmi do końca ten dźwięk. Gratulujemy panie Andrzeju, panie Piotrze, bardzo dziękuję za udział. Ja dziękuję gratuluję panu Andrzejowi, pozdrawiam trójkę. Dziękuję. Ja tak samo gratuluję panu za przyjemne spotkanie poranne. Właśnie, to są świetne poranne spotkania. Panowie, bardzo dziękuję. Tylko jeszcze ważna sprawa. Panie Andrzeju, który utwór zakończy nam poranną audycję, żebyśmy się przygotowali? Rozmawiali Budka Suflera, Cień Wielkiej Góry. Dla tych, co lubią, kochają góry, jak zwał, tak zwał. O, ja jestem w tej grupie. Akurat nie jestem sobie tak na szybko w stanie przypomnieć, która to piosenka Budki Soflera, ale przypomnimy sobie to wszyscy kilka minut przed dziewiątą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą mniejszą grę. Dziękuję i miłego dzionka. Widzę, jak pękasz pół, ja ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na ulicy, że dobrze już wiesz, roller coaster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno wystarczy mi sił na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na. Ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min. Nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los. Napiszę na. Obiecywałem dziś Państwu słodki temat, no tak, słodki z powodu czekolady, ale i poważny, bo gospodarczy, ekonomiczny, zmiany klimatyczne sprawiają niestety, że trudno jest prognozować zbiory kakaowca czy kawy, a zatem trudno przewidzieć, ile będziemy za nie płacić, na przykład jesienią czy w święta. Zbiory kakao i kawy trwają cały rok w różnych miejscach na świecie. Zmiany klimatyczne mają znaczący wpływ na rodzaj i dojrzewanie tych roślin, a tym samym na ich ilość na rynku. Mówimy o Afryce, Azji, Ameryce Południowej i tutaj faktycznie te warunki, długotrwałe susze lub bardzo gwałtowne ulewy z kolei, one bardzo źle wpływają na kondycję roślin. Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. Z jednej strony oczywiście braki wody, ale z drugiej strony również osłabienie roślin i choroby, które obniżają znacząco plony. Jednak widać wyraźnie, że też rynek, produkcja próbuje się do tych sytuacji dopasować i w ciągu ostatniego praktycznie roku widzieliśmy gwałtowny popyt na sadzonki tych roślin. To oznacza, że ilość plantacji powinna wzrosnąć. A skoro będzie więcej roślin, to powinny być lepsze zbiory. Teoretycznie tak, o ile uda się utrzymać dobre planowanie, bo może się okazać, że nawet wzrost plantacji nie zadowoli popytu lub nie zrównoważy strat wynikających właśnie z jakichś katastrof klimatycznych, a tych mamy coraz więcej niestety. Ja lubię i taką, zależy od okazji po prostu i od samopoczucia. Gośki nie lubię, choć zdrowsza pewnie. Ceny niezależnie w zasadzie od tego, czy zbiory w danym roku w danej części świata będą lepsze czy gorsze, i tak będą rosły, popyt będzie rósł. Alan Dudkiewicz, ekspert do spraw prawa żywnościowego, Business Center Club. Nie tylko Polacy lubią czekoladę i kawę i nie tylko tak zwany Zachód lubi czekoladę i kawę, ponieważ są rynki rosnące, w ogromnym stopniu rośnie popyt w Chinach i w całej Azji. Stąd w zasadzie od lat mówimy o deficycie zarówno kakao, jak i kawy, jeżeli chodzi o zbiory i możliwości zbiorów. Na wiosnę zanosiło się na dosyć dużą katastrofę. Zresztą w ciągu roku ceny kakao skoczyły 3 razy, po 300%, więc to jest potężny skok. To wynikało oczywiście z tych bardzo pesymistycznych prognoz na temat zbiorów tych głównych, które będziemy mieli za chwilę, czyli poniekąd letnio-jesiennych. Natomiast sytuacja okazała się w międzyczasie lepsza niż przypuszczano i teraz z kolei planuje się albo przewiduje się, że zbiory będą lepsze. To nie powoduje, że natychmiast mamy więcej ziarna kakaowca na rynku. Co będzie fizycznie, to zobaczymy wtedy, kiedy to ziarno zostanie zebrane. Mleczno, zdecydowanie mleczno. Z rozsądku powiem gorzka, ale tak po cichu to zawsze mleczno. Te zjawiska pogodowe, czy susze, czy właśnie ulewy, czy powodzie, czy El Niño, jednak regularnie dotykające te rejony świata, gdzie ta kawa czy kakao są uprawiane. Ten ekstremalny charakter tych zjawisk powoduje, że ciężko się na nie przygotować ze względu na skalę i nagły i ekstremalny charakter zjawisk pogodowych, które przychodzą ze zmianami klimatycznymi. Czekolada na gorąco. Można powiedzieć, że być może ze względu na te dobre zbiory, przynajmniej kakao, ta cena nie wzrośnie. Albo może będzie dzięki temu okazja do jakichś akcji promocyjnych, które korzystnie się odbiją na kieszeni konsumentów. No niemniej jednak zarówno kakao, jak i kawa, one są w zasadzie zbierane przez cały rok, więc to nie jest tak, że mówimy teraz o lipcu, gdzie mamy prognozę, czy zbiory lepsze niż przewidywano za ostatnie miesiące. Nie oznacza to, że w najbliższych miesiącach nie wydarzy się coś, co spowoduje, że prognozy się zdezaktualizują. Statystyczny Polak zjada ponad 5 kg czekolady w ciągu roku. A ile kawy wypija? Statystycznie 92 litry, czyli nieco ponad filiżankę dziennie. Moja dziś to druga filiżanka, a dzień dopiero się zaczyna. 5 kg czekolady, 5,5 kg lodów zjadają Polacy. Lubimy słodkości, a przypomnijmy, Polska należy do największych eksporterów gotowych wyrobów czekoladowych na świecie, co oznacza, że importujemy imponujące ilości ziaren kakaowca, ale też i kawy, a potem przerabiamy na to, co tygryski lubią najbardziej. A tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Yeah.